Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 8 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Pożar w kamienicy w Szczecinie, są dwie ofiary śmiertelne, ogień wybuchł po północy i odciął mieszkańcom drogę ucieczki. Sąd apelacyjny zajmie się aferą podsłuchową, rozpatrzy odwołania od wyroku, który zapadł w pierwszej instancji. Szkoła w amerykańskim Miami oferuje rodzicom zakup kuloodpornych osłon dla dzieci. Dwie osoby nie żyją, 16 zostało rannych, w tym 7 dzieci. Tragiczny pożar wybuchł tuż po północy w kamienicy w Szczecinie, mówi Trójce rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Pożar powstał w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnej kamienicy. Bardzo szybko zaczął rozprzestrzeniać się i odciął drogę ucieczki wielu mieszkańcom. Strażacy z całego budynku musieli ewakuować 29 osób, z czego 16 zostało poszkodowanych. Zostały te osoby przewiezione do 4 szczecińskich szpitali. Strażacy ugasili ogień nad ranem. Przyczyny pożaru ustalają prokuratura i policja. Afera podsłuchowa znów na wokandzie. Za godzinę warszawski sąd zbada apelację w sprawie nagranych rozmów w stołecznych restauracjach. Sąd pierwszej instancji za jedynego pomysłodawcę podsłuchu uznał biznesmena Marka F. Skazał go na 2,5 roku więzienia. Od tego wyroku odwołał się obrońca oskarżonego. Sprawa dotyczy nagrywania w latach 2013-2014 osób z kręgów polityki, biznesu oraz funkcjonariuszy publicznych w 2 restauracjach. W sumie podczas 66 nielegalnie nagranych spotkań utrwalono rozmowy ponad 100 osób. Ujawnione w mediach nagrania wywołały w 2014 roku kryzys w rządzie Donalda Tuska. Spośród 4 oskarżonych najsurowszą karę usłyszał biznesmen Marek F. To dlatego, że jak tłumaczył sędzia Paweł Diszate, to on był pomysłodawcą przestępczego procederu, a naczelną motywacją miała być chęć wzbogacenia się. Każdy z nas pojawia się w miejscach publicznych i każdemu z nas powinno zależeć na tym, by bez naszej zgody nikt nie nagrywał prywatnych rozmów. Obrona Marka F. złożyła apelację, w której wnosi o uchylenie wyroku Sądu Okręgowego i zwrot sprawy do ponownego rozpatrzenia. Jednym z zarzutów apelacji jest to, że wciąż pojawiają się nowe nagrania, z którymi, jak twierdzi obrona, Marek F. nie ma nic wspólnego. Apelację od wyroku złożyła też część oskarżycieli posiłkowych i prokuratura, ale w tym ostatnim przypadku dotyczona jedynie drobnych błędów natury technicznej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Opozycja gotowa razem startować w przyszłorocznych wyborach samorządowych. Deklaracja padła po spotkaniu przedstawicieli PO, Nowoczesnej, PSL-u, SLD, Inicjatywy Polska oraz Komitetu Obrony Demokracji. To, co nas wszystkich łączy, to w samorządzie decentralizacja, wartości europejskie, bo tylko Polska silna w Europie może budować tak naprawdę perspektywę dobrego życia mieszkańców. I oczywiście poszanowanie prawa i konstytucji. Mówił lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Senator PiSu Jan Maria Jackowski wątpi w powodzenie działań politycznej konkurencji. Moim zdaniem nie będzie w stanie w sposób skuteczny zablokować naszego zwycięstwa w wyborach chociażby do sejmików wojewódzkich, bo to są takie najbardziej, powiedziałbym, miarodajne wyniki tych wyborów, bo one tak naprawdę pokazują skalę poparcia społecznego dla poszczególnych ugrupowań. Spotkanie przedstawicieli partii opozycyjnych odbyło się z Inicjatywy Nowoczesnej. Komisja Europejska zaproponuje zmiany w przepisach, które uderzą w Nord Stream 2 i mogą przekreślić realizację inwestycji. Nasza korespondentka w Brukseli już kilka tygodni temu informowała o planach komisji, teraz dotarła do dokumentu, który dziś zostanie opublikowany. Proponowane zmiany będą dotyczyły wszystkich gazociągów do i z krajów spoza Unii, włączając w to obecne rurociągi, jak i te przyszłe. Czytamy w dokumencie, który dziś przedstawi Komisja Europejska. Nord Stream 2 nie został w nim wymieniony, ale nie ma wątpliwości, że zmiany są wprowadzane właśnie z myślą o tej inwestycji. Chodzi o nowelizację dyrektywy gazowej i jednoznaczne objęcie unijnym prawem całego rurociągu, także części morskiej, poprowadzonej pod dnie Bałtyku. Obecne przepisy nie precyzują, jak traktować odcinki położone na międzynarodowych wodach terytorialnych. Nie było zatem jasnej wykładni, jak traktować gazociąg północny. Gdyby został on w całości objęty unijnym prawem, wtedy budowa drugiej magistrali stałaby się nieopłacalna. Gazprom musiałby zagwarantować dostęp do rurociągu innym firmom zainteresowanym transportem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kuloodporne osłony dla dzieci. Ich zakup oferuje rodzicom szkoła w amerykańskim Miami. Osłony mają zwiększyć szanse uczniów na przeżycie w przypadku potencjalnej strzelaniny. Zakup kuloodpornych paneli dla uczniów oferuje prywatna szkoła chrześcijańska Florydy, w której uczą się dzieci od przedszkola do liceum. Osłony mają wielkość dużego zeszytu, wkłada się je do dziecięcego plecaka. Panel jest w stanie zatrzymać kule rewolwerowe typu Magnum o średnicy 11 mm albo 9 mm naboje do pistoletu. Cena osłony wynosi $120. Dostarcza je firma zajmująca się produkcją kamizelek kuloodpornych. Jak informuje dziennik Miami Herald, poza sprzedażą wkładów do plecaków w szkole odbywają się ćwiczenia, jak osłonić się nimi w przypadku ataku napastnika z bronią. Kuloodporne osłony dla uczniów i studentów stały się popularne w USA po strzelaninie w 2007 roku na Uniwersytecie Virginia Tech, gdzie zginęły 32 osoby, i masakrze w 2012 roku w szkole podstawowej Sandy Hook, w której śmierć poniosło 20 uczniów i 6 nauczycieli. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I najpierw sprawdzimy, co na zgrupowaniu naszej piłkarskiej kadry szykujące się do meczu z Urugwajem i Meksykiem. A sytuacja w skrócie wygląda tak, że Robert Lewandowski na dziś nie wie, czy pojawi się na boisku. Artur Borut chłonie każdy dzień z reprezentacją. W piątek zaliczy ostatni występ z orzełkiem na piersi. A drugi trener kadry, Bogdan Zając, operuje konkretami. Wszyscy zdrowi, jedni z małymi, można powiedzieć, przeciążeniami, ale wiemy, jak gra się co 3 dni, to na pewno takie przeciążenia występują. Jest to naturalna rzecz. Zespół w komplecie odbył odprawę taktyczną, podsumowanie ostatnich spotkań, a także analiza naszych przyszłych rywali w najbliższym meczu, więc drużyny Urugwaju. A ten najbliższy mecz w piątek w Warszawie na PGE Narodowym. Na zgrupowaniu reprezentacji tym razem nie ma Łukasza Teodorczyka, po prostu nie grzeszy formą i pewnie to rodzi w nim frustrację i agresję. W ligowym meczu w Belgii kopnął z rozmysłem rywala, za co dostał tylko żółtą kartkę, ale po późniejszej analizie tamtejsza federacja wlepiła mu karę. Będzie pauzował przez 2 mecze i zapłaci 800 euro grzywny. Czy to go czegoś nauczy? Znając Teodorczyka, wątpliwe. Kończąc z piłką, w tym serwisie rzecz jasna, jeszcze o tym, że nowym trenerem West Hamu został znany z udanej pracy w Evertonie i kompletnie nieudanej w Manchesterze United. David Moyes zastąpił Slavena Bilicia i zadanie do wykonania ma proste: nie dopuścić do spadku młotów do Championship. Teraz tenis i nowa zapowiadająca się super ciekawie impreza pod nazwą Next Gen Finals. To nieoficjalne mistrzostwa świata młokosów do lat 21. Odbywają się w Mediolanie w niecodziennej formule. Na przykład set gra się do 4 wygranych gemów. Nie ma netów, nie gra się na przewagi, nie ma sędziów liniowych, a przerwy między kolejnymi akcjami nie mogą trwać dłużej niż 25 sekund. W pierwszych meczach tego turnieju Niedwiediew pokonał Hachanowa, Czung Szapowałowa, Czoric wygrał z Donaldsonem, a Rubliow z Quincym. Zaglądamy jeszcze za ocean. Tamtej nocy koszykarze Washington Wizards przegrali w NBA z Dallas Mavericks 99-113. Marcin Gortat zanotował przeciętny występ, rzucił 8 punktów i zaliczył 5 zbiórek, a w Europie, w Belgii konkretnie, Stelmet Zielona Góra nieznacznie 78-82 uległ Ostendzie i słyszymy się za godzinę. Jakie piękne słowo. Młokos. Prawda? Albo gołowąs. Było kiedyś takie. Polska w zasięgu... To nas nie dotyczy, mój drogi. Niestety już nie. Polska w zasięgu wyżu z nad Rosji w dość chłodnym, polarnym, morskim powietrzu. Chociaż młokos? A gołowąs? Gołowąs, no trudno. Ranek mglisty, w dzień pochmurny, ale z przejaśnieniami. Miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Po południu na szczytach Tatr także słabe opady śniegu. Ciśnienie spada, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 7 w Koszalinie i Augustowie, 8 w Warszawie, Szczecinie, Poznaniu, Toruniu, Olsztynie i Lublinie, 9 w Trójmieście, Łodzi, Rzeszowie, Krakowie i Szklarskiej Porębie, do 10 stopni w Katowicach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak zawsze dużo fanów MediaMarkt. Tylko do piątku 10 listopada. Stwórz swój dowolny zestaw z produktów AGD i oszczędzaj aż do 15% ich wartości. MediaMarkt, precz z nudą. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam, jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Wiesz, Daria, co sobie wyobrażam, jak słyszę tydzień prosto z Polski? No co sobie wyobrażasz? Wyobrażam sobie, że jem tradycyjny polski obiad z tradycyjną gęsią, tradycyjnym rosołem. A ja wnoszę bigos. A ty wnosisz bigos. A w bigosie tofu. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu polska gęsina, nogi lub pierś z kością 27,90 za kilogram. A różne rodzaje tofu 50% taniej, złoty 99 za 180 gramów. Lidl, co tydzień coś nowego. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K.

Dzień dobry Państwu, ze mną w studiu jest Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący ruchu Kukiz 15. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, witam. A tak się przysłuchuję różnym dyskusjom na temat tego, na jakim etapie znajduje się prezydent i Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o reformę sądownictwa. I prawdę powiedziawszy, po wczorajszej rozmowie między prezydentem a ojcem Tadeuszem Rydzykiem, to można wyciągnąć wniosek, że jednak do tego porozumienia jest jeszcze bardzo daleko. Wcześniej mówiło się o tym, że to już całkiem blisko, że są techniczne szczegóły. Tymczasem prezydent mówił dosyć krytycznie na temat projektów PiS-u i na temat tych rozmów, które się obecnie toczą. Stwierdził między innymi też coś takiego, że gdyby ta reforma, ta, którą PiS przygotował, była uważana za super ważną, byłaby szybciej przygotowana i że tak naprawdę główny problem leży po stronie PiS-u. Pan się zgadza z tą krytyczną opinią prezydenta? No widać, że prezydent wybijać się zaczyna. Już tym wetami, że tak powiem, kropkę postawił. Teraz dalej jakby brnie w tą swoją tezę, zresztą bardzo słuszną, że sędziów do KRS-u trzeba wybierać bardziej pluralistycznie, a nie zwykłą większością. Mam nadzieję, że będzie trwał przy swoim, że tak powiem, wecie, czyli postanowieniu, że to jest złe rozwiązanie, żeby zwykłą większością wybierać tak ważne gremia. I to tylko powinno cieszyć, bowiem prezydent nie jest prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, tylko wszystkich obywateli Rzeczpospolitej. Ale Prawo i Sprawiedliwość mówi, no dobrze, ten postulat 3/5 głosów jest praktycznie niewykonalny w obecnym Sejmie i gdyby przyjąć za dobrą monetę postulat prezydenta, że ta kwalifikowana większość musi być realna, no to my nigdy tego KRS-u de facto nie wybierzemy. Czyli co, Sejm ma mniej niż 3/5? Nie rozumiem. Oczywiście, że jest wykonalne. Tylko Prawo i Sprawiedliwość chce obejść to po prostu za pomocą falandyzacji tego, nawet tego pomysłu, tak żeby potem w Senacie i tak swoją większością wybierać, zatwierdzać, czyli przy założeniu, że przez 3 miesiące nic się nie dzieje i Sejm jest blokowany, chyba wydaje się, przez Prawo i Sprawiedliwość, to oznacza, że Senat będzie wybierał, a Senat to jest też Prawo i Sprawiedliwość. W zeszłym tygodniu Krajowa Rada Sądownictwa odrzuciła 265 kandydatów na 265 asesorów. Czy to nie był właśnie taki przejaw takiej buty arogancji i tego, że jednak w tej sprawie Prawo i Sprawiedliwość ma rację, ponieważ KRS zachowało się bardzo politycznie, a mogło tak działać właśnie dlatego, że ta reforma nie weszła w życie? Ja wczoraj późnym wieczorem jeszcze słuchałem pana posła Rzymkowskiego, któremu nie mam podstaw, żeby nie wierzyć. I on opowiadał o tym bałaganie, który i ministerstwo, i krakowska szkoła zafundowała KRS-owi w związku z wnioskami. Nie mam też cienia wątpliwości, że to zostało skrzętnie wykorzystane przez KRS w polityce. Ofiarami są młodzi ludzie, którzy chcą być sędziami. I prawdę powiedzieć, niesmak wielki po tym pozostaje z jednej i z drugiej strony. I ta naparzanka potem nad głowami tych młodych ludzi dzisiaj się spotykają, rozmawiają dalej, bo trzeba zmienić teraz przepisy, żeby oni sędziami mogli być. O matko, gdzie to wszystko idzie? Wracając jeszcze do tej rozmowy z pana prezydenta, z ojcem Tadeuszem Rydzykiem, tak. Powiedział, że gdyby, tak jak powiedziałem, że gdyby PiS tak naprawdę chciał, to miał 2 lata na przygotowanie tej reformy. No, ale wiemy dobrze, że trudno sobie było wyobrazić tę reformę od samego początku, więc ten zarzut, że PiS zrobił to tak późno, czy on jest faktycznie uprawniony, pańskim zdaniem? Znaczy, ja jestem za małym politykiem, żebym tu podpowiadał prezydentowi, czy w ogóle w tej sprawie obu tym stronom sporu. No ale państwo namawiali przecież prezydenta, ale i do weta, i do... Ale chcę powiedzieć, że nawet te 2 ustawy nie są reformą sądownictwa. I namawiam gorąco prezydenta, żeby swoją kuratelą objął sprawę reformy sądownictwa. Żeby tak jak w przypadku ustawy naokoło pacjenta spowodował działanie okrągłego stołu niejako na temat reformy sądownictwa, wprowadzenia tego, co mówimy od samego początku, sędziów pokoju, ławników i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że pan prezydent od nas ma propozycje wszystkie. Jesteśmy gotowi do współpracy. Tylko tyle, że ktoś musi tutaj po prostu zwyczajnie zacząć myśleć o nas, obywatelach i o kolejkach w sądach. a nie tylko o tym, kto i kogo będzie wybierał do KRS-u. To też jest ważne, natomiast najważniejsze to jesteśmy my, najważniejsi. Ale PiS na to odpowiada, że bez zmian personalnych nie udają się żadne zmiany instytucjonalne i jeśli nie będzie miał możliwości zmienienia członków KRS-u, no to też i cały system nie będzie funkcjonował dobrze. KRS to jest tylko część systemu. Cały system to jest tam na dole. Rozstrzyganie sporów prawnych, gdzie po jednej stronie stoi jeden obywatel, po drugiej stronie stoi drugi obywatel. I tam są, i proszę tutaj nie mieszać tych dwóch spraw, dlatego że sprawy trwają po 12 lat i KRS na to nie ma żadnego wpływu. Prezydent też stwierdził, że ludzie byli zaniepokojeni ogromnym wzrostem władzy prokuratora generalnego. Pan też był zaniepokojony tym wzrostem władzy? No tak, bo faktycznie... pan prokurator Ziobro, ja cały czas podnoszę, że Prawo i Sprawiedliwość zakłada, że wszyscy żyją wiecznie i wszyscy są dożywotnio ministrami. Czyli pan minister Ziobro już do końca swoich dni, niech żyje jak najdłużej, będzie ministrem sprawiedliwości. Otóż zmiany są naturalną koleją rzeczy, nawet biologiczną, w życiu człowieka. Nie można takich założeń robić. Człowiekowi, którego bliżej nie znacie, który nastąpi po ministrze Ziobro, dajecie tak potężną władzę, że go nawet nie opanujecie, jeżeli się okaże, że zaufanie do niego jest iluzoryczne tylko. Ostatnie pytanie. Pan sądzi, że do tego porozumienia dojdzie, czy nie? Między prezydentem a PiS-em w tej sprawie. Musi dojść, dlatego że prezydent jest ostatnim ogniwem legislacji i jak będą tak się szarpali z prezydentem, to każda ustawa, która ma wejść w życie, musi przejść przez jego biurko. No, to ma tu potężny argument i jest swój długopis. Ale nie wygląda na to, żeby w tej chwili PiS chciał na tyle ustąpić, żeby doszło do tego porozumienia w takiej wersji, jak zaproponował prezydent. Szaleństwem politycznym by było mówić albo upierać się przy swoich stanowiskach i mówić nie, bo nie. Churchill mawiał, nigdy nie mów nigdy i Prawo i Sprawiedliwość powinno bardzo do tego tematu podejść, że tak powiem, spokojnie siedzieć z prezydentem, negocjować. Te negocjacje trochę trwają, ale ja się cieszę, że one się odbywają. Schodzą tam na różne szczeble, bo wiadomo rzeczą jest, że pan prezes Kaczyński jest teraz na zwolnieniu, w związku z tym życzymy zdrowia, natomiast pan prezydent na tych z tymi niższymi szczeblami nie będzie rozmawiał, to też jest logiczne, więc niższe szczeble ministerialne rozmawiają na ten temat i mam nadzieję, że wreszcie ten temat zakończą. Namawiam do zakończenia tej sprawy i takiego logicznego. Chodzi o to, żeby nie większość pisowska wybierała sędziów KRS-u. Zostawiamy KRS i sprawy rozmów między prezydentem a szefem PiS-u i przechodzimy, nie wiem czy taki ów, bo przechodzimy do klubu Kukiz 15 i jego problemów. Wczoraj fakt doniósł, że grupa, nazwijmy to narodowców w klubie Kukiz 15 chce odwołania wicemarszałka Tyszkę. To prawda? Faktycznie taki coraz większy spór się w obrębie klubu toczy? O, i niech teraz ugrupowania polityczne różne uczą się demokracji od Kukiz 15. O, no to posłuchamy teraz wykładu prawdziwej demokracji i według Kukiz 15. Niech się poduczy trochę. Otóż oczywiście fakt, jak tabloid poszedł po całości, jakieś role pooceniał, role w ogóle to w nerwy, wszyscy wpadli łącznie ze mną i tak dalej. My jesteśmy ruchem takim narodowo-reformatorskim, a nie jakąś skrajną prawicą, czy jakby to tam fakt sobie nie życzył. Natomiast doszło do takiego nieporozumienia, który naokoło kandydatury na prezydenta. Nawet nie Andruszkiewicz, tylko ja. Po prostu myślę, że przyszedł czas, na którym najlepiej by było powiedzieć, kto jest prezydentem. Prezydentem, znaczy mówimy o prezydencie Warszawy. Tak, kandydatem na prezydenta Warszawy, bowiem sprawy się dzieją, a Kukiz 15 w tej sprawie milczy. I wczoraj żeśmy doszli do takiej oto konstatacji, że jest za wcześnie po prostu na to i przekonano mnie, że niech się tam te ugrupowania trzaskają z panem Trzaskowskim na czele, natomiast my poczekamy, kandydata mamy, oficjalne ogłoszenie i wpuszczenie naszego kandydata w ten wir walki o fotel prezydenta nastąpi pewnie po świętach. A to nie jest tak, że państwo będą czekali, aż w końcu już nie będzie z czym wystąpić, bo wszystko będzie podzielone? I to jest też sposób na kampanię wyborczą, bowiem Oni się już, że tak powiem, wymordują, a my przyjdziemy na tą piękną łąkę kwiatki pozbierać. No dobrze, to jeśli tak ma wyglądać polityka, że wystarczy pozostawić innym możliwość działania, samemu się ale nie widzi pan tej frontowej narracji takiej? Przecież oni po prostu na wojnę idą. No, no tak. A to nie tak powinno być. W tej dzisiejszej narracji wyborczej ja nie widzę warszawiaków w ogóle. Wracając do sytuacji w samym klubie, czyli nie ma rozłamu i nie grozi odejście następnej grupy posłów, pańskim zdaniem, z klubu? Powiem tak, panie redaktorze, że po takim brzydkim odejściu Chruszcza, który zaskoczył wszystkich, a szczególnie mnie, ja po prostu nie podejmuję się mówienia na pewno. Ja byłem przekonany, że z Sylwestrem Chruszczem mam kontakty bezpośrednie, że mamy do siebie zaufanie, a tutaj naprawdę bez jednego słowa nawet, bez mrugnięcia oka dowiaduje się, że Chruszcz sobie gdzieś tam poszedł. Do socjalistów tak naprawdę, taki narodowiec. No. Grupa 100 posłów na czele z posłem Mularczykiem złożyła projekt do pytania właściwie tak. Do Trybunału Konstytucyjnego, żeby rozstrzygnął taką kwestię. Czy polskie sądy cywilne, mają prawo rozpatrywać sprawy przeciwko państwu niemieckiemu, wnoszone przez polskich obywateli i zasądzać od państwa niemieckiego odszkodowania. Pańskim zdaniem to jest dobry projekt, dobry pomysł? Dobry. Włosi teraz pokazali, bo to rodzi problem. Rodzi problem prawny. Niemcy coraz bardziej się szarpią. Widać, że i tu chcę trochę wspomnień. My żeśmy w czerwcu we dwóch sobie o reparacjach rozmawiali. To był bardzo świeży wtedy temat. W trójce żeśmy rozmawiali. Tak, tu w trójce przy tym stole dokładnie, żeśmy rozmawiali na ten temat. Jako pierwsi, żeśmy wywołali taką falę, która się przetoczyła. Pan poseł, ja sobie nie mam tej przypisywał przez Facebooki, Twittery i tak dalej, i tak dalej. Różne były zdania. Dzisiaj jesteśmy już w miejscu, w którym opozycja przestała już kontestować zasadność walki o reparacje, bo to będzie walka z Niemcami, tu nie ma co. I jeden argument, który Niemcy w tej chwili po tylu miesiącach mają, to, że my żeśmy się zrzekli. Nie? To jest słaby argument, naprawdę słaby. Czyli sądzi pan, że jest szansa, że tak powiem, to się, cały proces zakończy się sukcesem? Oczywiście, od samego początku mówię, że nam się to należy i absolutnie nie ma żadnego przedawnienia. Niemcy będą kombinować, ale trzeba ich przydusić, nawet do ziemi ich przydusić, mają zapłacić za te morderstwa i za spalenie nam kraju. Jak będzie, zobaczymy. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Marek Jakubiak, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Miłego dnia państwu życzę. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tygodniu pierwszym LED TV 32 cale Hitachi za 699, Samsung Galaxy J7 5,5 cala za 699, pralka Bosch Slim Vario Perfect klasa A+++ za 1199 w sklepach euro i na euro.com.pl. Ach, przez ten chłód i wiatr moje usta są takie spierzchnięte. Próbowałam już chyba wszystkiego. Co zrobić, żeby mieć tak ładne usta jak twoje? Oj, chyba nie próbowałaś wszystkiego. Na pewno nie tego serum. Regenerum regeneracyjne serum do ust, nawet bardzo przesuszonych i spierzchniętych. Przecież ty nie masz takich. Już nie. Regenerum intensywnie odżywia i nawilża skórę ust, dzięki czemu są miękkie i gładkie, a do tego naprawdę przynosi natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Ho, ho, ho! Ho, ho! Honda! Ciebie też zdziwi, jak wielkie rabaty czekają teraz w salonach Hondy. Ruszyła wyprzedaż rocznika 2017. Mamy okazję, że ho, ho! Spraw sobie Hondę z rabatem na święta. Mamy okres grypy i przeziębienia. Rozmawiamy z dr Klaudią Zawilską. Pani doktor, co pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutinacea Med, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutinacea Med to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutinacea Med, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutinacea Med, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Witaj, mistrzyni kierownicy. Królowo korku, front i równoległego parkowania. Ty wiesz, że zawsze jest dobry czas na prezent. Przyjedź na BP i zatankuj 3 razy 25 litrów paliw regularnych lub autogazu albo 2 razy 25 litrów paliw BP Ultimate i odbierz nawet do 60% rabatu na elegancką biżuterię lub ekskluzywne perfumy. Dla siebie lub dla niego. Promocja trwa do 9 stycznia lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się Tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ta audycja poranna zbliża się, 8:30. Michał Przerwa. Pół godziny temu w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa zaczęło się spotkanie dotyczące odrzucenia wszystkich zaproponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości kandydatur na asesorów sądowych. Zaproszono na nie m.in. ministra sprawiedliwości, który zapowiedział, że na spotkanie nie przyjedzie. Przed wrocławskim sądem ma dziś zapaść wyrok w procesie Pawła R., który w maju 2016 roku zostawił we wrocławskim autobusie MPK ładunek wybuchowy. Bomba według biegłych mogła zagrozić życiu i zdrowiu wielu osób. Zraniła jedną, a została tuż przed eksplozją wyniesiona z autobusu przez kierowcę. Byłemu studentowi chemii grozi 25 lat więzienia. 11 listopada rozpocznie nadawanie Polskie Radio Chopin. Główne miejsce zajmie w nim twórczość jego patrona. W eterze pojawi się też nowoczesne kompendium wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. Projekt chwali dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca Andrzej Kosowski. Stworzenie możliwości wyboru pomiędzy różnymi typami audycji, typami muzyki. Przybliżę chyba tych słuchaczy do muzyki klasycznej, którzy może nie codziennie słuchają dwójki. Pod egidą Chopina różne ciekawe inicjatywy mogą się zdarzać. To jest tak znana postać, że dobrze, że będzie łatwa do zapamiętania nazwa tego radia, bo przecież dzięki tej nowoczesnej technologii każdy właściwie na świecie będzie mógł do tego radia się przyłączyć. Więc myślę, że jako znak wywoławczy jak najbardziej, a jeżeli przysłuży się to do poznania mniej znanych polskich kompozytorów, to tylko lepiej. 24-godzinne Polskie Radio Chopin dostępne będzie w cyfrowym nadawaniu naziemnym w technologii DAB+ oraz w internecie pod adresem chopinpolskieradio.pl. A już teraz wiadomości ekonomiczne. Sponsorem audycji jest firma Provident. Ekonomia w Trójce. I Karolina Mózgowiec. Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzenie jawności niektórych danych finansowych dużych firm. Nowelizacją ustawy o CIT dziś zajmą się posłowie. Nowe przepisy objęłyby przedsiębiorców, których roczny przychód przekroczy 50 milionów euro. Mówi Maciej Żukowski z ministerstwa. Chcielibyśmy bardzo, żeby od 1 stycznia 2018 roku grupa wyselekcjonowanych podatników zadeklarowała swoje dochody, przychody, koszty, podstawę opodatkowania i podatek i żebyśmy byli w stanie to opublikować już w 2018 roku. Podobne rozwiązania funkcjonują w Danii i Szwecji. Komisja Europejska liczy, że do grudnia państwa członkowskie porozumieją się w sprawie czarnej listy rajów podatkowych. Był to jeden z tematów spotkania ministrów finansów krajów unijnych w Brukseli. Powodem była publikacja Paradise Papers. Z dokumentów wynika, że w interesy w rajach podatkowych zamieszanych jest wiele wpływowych osób na całym świecie. Według szacunków Komisji Europejskiej unikanie opodatkowania przez firmy kosztuje unijnych podatników nawet 70 miliardów euro rocznie. Cena 60 tysięcy złotych i zasięg 150 kilometrów. Tak powinien wyglądać według polskich kierowców idealny samochód elektryczny produkowany w Polsce. Badanie przeprowadzono na zlecenie spółki Electromobility Poland. Zdaniem Adama Sikorskiego, prezesa Polskiej Grupy Motoryzacyjnej, zanim stworzymy polską markę auta elektrycznego, powinniśmy postawić na budowę silnych, rodzimych marek części samochodowych. De facto dzisiaj samochodów się nie produkuje, tylko samochody się montuje, jak to wielu mówi. Więc jeżeli my będziemy w stanie i będziemy posiadać w swojej ofercie całą gamę komponentów, które są używane na koniec na liniach montażowych, to szansa na to, że na koniec będziemy potrafili te komponenty zintegrować w jeden pojazd, no jest znacznie większa. Pod koniec listopada ma ruszyć konkurs na prototyp polskiego samochodu na prąd. PKO wchodzi do Londynu i Nowego Jorku, czytamy w Rzeczypospolitej. Bank będzie wspierać krajowe przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć biznes na wyspach. Chce też obsługiwać polskie firmy, które już tam działają. Według banku jest ich nawet 60 tysięcy. Obecność w Nowym Jorku ma otworzyć polskim przedsiębiorcom drzwi do rynku amerykańskiego i ułatwić pozyskiwanie finansowania w Stanach. Za godzinę w Trójce informator ekonomiczny. Dziś w roli gospodarza audycji Paweł Sołtys. Sponsorem audycji jest firma Provident. Mgły.

Police Woman. Tak, właśnie to jest nasza piosenka dnia. Rozkład jazdy muzyczny. Ale coś mi nie wyszło. No, teraz się zacznie dobrze. Rozkład jazdy za chwilę. Muzyczny rozkład jazdy. Polski rozkład jazdy. Tak, ale zaczniemy troszkę globalniej, bo sezon festiwalowy w tym roku dobiegł już końca. Teraz pora wybrać te najlepsze festiwale. Trwa głosowanie w organizowanym od 2010 roku prestiżowym plebiscycie European Festival Awards. Szanse na laury ma aż 5 polskich imprez. Przystanek Woodstock, Orange Warsaw Festival, Open Air oraz Off Festival, nasz trójkowy, i Kraków Live Festival. Nagrody przyznawane są w 15 kategoriach, a festiwale podzielone między innymi na, w zależności od liczby uczestników, pierwszy 3 rywalizują o laur w kategorii najlepszy festiwal dużej wielkości, powyżej 40 tysięcy osób, pozostałe 2 w kategorii najlepszy festiwal średniej wielkości. Do 30 listopada głosy można oddawać jako publiczność. W drugim etapie spośród jej faworytów laureatów wybierze grono ekspertów. Laureatów poznamy w trakcie odbywającej się w styczniu w holenderskim Groningen konferencji branży muzycznej Eurosonic Noordenslag. Warto dodać, że nominowane są tylko festiwale stowarzyszone w organizacji festiwali Europe, stąd na przykład brak nominacji w kategorii festiwali małych dla corocznie uznawanego przez branżę za wydarzenie roku krakowskiego Unsoundu. Zwykle informujemy o koncertach, ale trzeba też czasami przypominać o odwołanych tych, czasem całkiem niespodziewanie. No jak właśnie o odwołanym koncercie zespołu Codaline w Krakowie. Miał być 28 listopada, ale nie odbędzie się w krakowskim klubie Studio. Tak, no to świetny moment i świetna okazja, żeby przynajmniej jeden z utworów zespołu sobie przypomnieć. Napisali, jesteśmy rozczarowani tą decyzją, ale postanowiliśmy, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest odwołanie naszej europejskiej trasy. Jak wiecie, pracowaliśmy nad naszym trzecim albumem ciężej niż kiedykolwiek i nie możemy być bardziej dumni z tego, co już powstało. Czujemy jednak, że coś jeszcze przed nami, a więc praca nad kolejną płytą spowodowała zmianę decyzji. Przełożenie trasy europejskiej na 2018 rok, a więc wszystko jeszcze także przed fanami. No i jeszcze jedno ważne przypomnienie. Trwa nasz trójkowy Top Wszechczasów. To już jego 24. edycja, a głosy można oddawać do południa 29 grudnia. Sam się wystraszyłem, że to dziś do południa. Nie, taki rynek sobie możesz skojarzyć. Do południa 29 grudnia. Odnośnik prowadzący do propozycji znajduje się na internetowej stronie głównej Trójki. Proszę zarezerwować sobie na to dłuższą chwilę, bo można wybrać aż 100 ulubionych piosenek Bohemian Rhapsody, Queenów, czy Brothers in Arms, Dire Straits. Murowani faworyci każdego roku, a może ktoś inny tego roku okaże się Państwa ulubieńcem. Podglądamy głosowanie i cóż? No, nie przypadkiem informacja o Topie Wszechczasów pojawiła się dziś w sekcji polskiej muzycznego rozkładu jazdy, ale więcej nic nie powiem. I na koniec coś naprawdę pięknego. Znany z trójkowej anteny dziewczęcy kwartet wokalno-instrumentalny Lore zaprezentował swoją nową piosenkę. Jako pierwsi z piosenką Aquarius zapoznali się słuchacze nadającej z Seattle rozgłośni KEXP. Utworowi towarzyszy utrzymany w leśno-letniej scenerii teledysk, ale przepiękny i przepiękna muzyka. A wciąż czekamy na debiutancki album dziewczyn. Chyba pod choinkę nie zdążą. Ale czekamy. I proszę posłuchać i nastroić się dobrze na ten dzień. Czela tam była, mam wrażenie. Utrzymuj swoje wrażenie, utrzymuj. Dobrze, utrzymuję. Zajrzałem sobie na zestaw do głosowania. top wszechczasów. Nie, to trzeba trochę więcej czasu sobie zarezerwować. O, Hokus Pokus Fokus jest oczywiście w zestawie do głosowania. Gdyby ktoś z Państwa, to oczywiście serdecznie polecamy, bo to ładnie brzmi o poranku. No i tak popatrzyłem sobie, doszedłem do F. Zobaczyłem, ile dokąd jest... Dokąd doszedłeś? Do F. Foo Fighters tylko dwa utwory tylko w zestawieniu. Ale Foo Fighters jest... Tego jeszcze nie ma w zestawie. Są w zestawie do głosowania na top wszechczasów. Nie jestem nagraniem, ale znajdą Państwo. Tak jeszcze patrzyłem, czy jest w zestawie to nagranie, które Państwo za chwilę usłyszą. O, właśnie się zaczęło, ale nie ma. Kenny Loggins, Kim Wilde, a tego nie ma akurat. No nic. Elżbieta Malinowska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Za 7 minut będzie 9. To sobie przynajmniej posłuchajmy. Strange world, people